0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 grudnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim niesłabnące komentarze do słów prezydenta Rosji, tym razem szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Klubu Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura oskarża byłego wiceministra środowiska o korupcję. Znów strzały na checkpoint Cherli w Berlinie. Na szczęście to tylko napad na kawiarnię i nikomu nic się nie stało. Słowa prezydenta Rosji wyprzedzają działania, które należy wiązać ze zbliżającymi się rocznicami historycznymi, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem Pawła Solocha szkalujące Polskę wypowiedzi Władimira Putina wynikają również z naszej aktywności w dziedzinie polityki historycznej. Minister przypomniał wrześniowe obchody rocznicy wybuchu wojny oraz słowa prezydentów Polski i Niemiec o kluczowej roli paktu Ribbentrop-Mołotow. Ta nasza narracja się przebiła. Tutaj Rosja takie rzeczy obserwowała i obserwuje. Myślę, że również elementem, który mógł prowokować taką, a nie inną reakcję prezydenta Putina, był cały szereg wydarzeń o charakterze symbolicznym, ale jednocześnie budującym więź między narodami, które w przeszłości cierpiały ze strony imperium, czy to rosyjskiego, czy później sowieckiego. Ja mam tutaj na myśli pochówek szczątków powstańców styczniowych. Reakcje ze strony polskiego rządu powinny być poparte przez opozycję i taką deklarację składam, powiedział szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Wszyscy jesteśmy zbulwersowani tymi niedopuszczalnymi słowami prezydenta Rosji. To nie pierwszy raz, kiedy prezydent Rosji próbuje zakłamywać historię i wszyscy, czy z opozycji, czy z opcji rządzącej, jesteśmy po to, by bronić dobrego imienia Polski, by bronić dobrego imienia Polek i Polaków, ale przede wszystkim, by stawić opór fałszowaniu historii. Prezydent Rosji między innymi oskarżył Polskę o zmowę z hitlerowskimi Niemcami. Były wiceminister środowiska Janusz O. oskarżony o korupcję. Drugim oskarżonym w tej sprawie jest przedsiębiorca Marcin M., mówi Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Biznesmen ten wykonywał roboty budowlane dla kieleckiej spółki wodociągowej. Janusz O. miał podjąć działania mające na celu odebranie przez wodociągi kieleckie robót budowlanych bez jakichkolwiek zastrzeżeń i wypłaty wynagrodzenia bez potrąb. W zamian za to biznesmen obiecał Januszowi O. zatrudnienie w dwóch spółkach z siedzibami w Choczczu i we Włocławku. Janusz O. był wiceministrem środowiska od 2014 roku do końca 2015. Akt oskarżenia trafił do sądu w Warszawie. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Obrońcy dwóch z trzech podejrzanych w sprawie tragedii w Szczyrku złożyli zażalenie na postanowienie sądu o tymczasowym areszcie. Zażalenie złożyła też prokuratura, która nie zgadza się z krótszym okresem aresztu wobec jednego z podejrzanych. Jutro zażalenia zostaną przekazane do sądu okręgowego. 4 grudnia wybuch gazu zniszczył dwupiętrowy dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała 8 osób, w tym 4 dzieci. W śledztwie ustalono związek między wybuchem gazu a pracami budowlanymi pod ulicą, przy której stał dom. Aresztowani to prezes firmy budowlanej, która zleciła wykonanie przewiertu i dwóch pracowników firmy podwykonawczej. W centrum Berlina, nieopodal odwiedzanego często przez turystów dawnego przejścia granicznego Checkpoint Cherli, doszło do napadu rabunkowego na kawiarnię. Nieznany sprawca oddał kilka strzałów w lokalu. Policjanci otoczyli okolice i szukają napastnika. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Sytuacja jest pod kontrolą, napisała na Twitterze berlińska policja. W serwisie Trójki na koniec Ukraina, gdzie mimo przeprowadzonej wczoraj wymiany więźniów, separatyści w Donbasie wciąż przetrzymują kilkaset osób. W ramach wymiany więźniów do Kijowa wróciło 76 Ukraińców. W zamian prorosyjskim bojownikom wydano 127 osób. O szacowanej liczbie nielegalnie przetrzymywanych w Donbasie Ukraińców poinformowała przedstawicielka Ukrainy w trójstronnej grupie do spraw Donbasu, Waleria Łutkowska. Jak wyjaśniła, obecnie strona rządowa ma potwierdzenie jeszcze co do około 100 osób przebywających w więzieniach w tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republikach Ludowych. Wiadomo o nich na podstawie dokumentów wydawanych przez bojówkarzy. Kolejne około 200 osób według Walerii Łutkowskiej znajduje się w więzieniach bojówkarzy, ale nie ma na to dowodów w postaci dokumentów. W więzieniach separatystów znajdują się też jeszcze ukraińscy żołnierze. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przedostatnia noc roku prawie w całym kraju na plusie. Wyjątkiem będzie jedynie południe Podlasia i północ Podkarpacia, gdzie temperatura spadnie poniżej zera, o 1 stopień. Najcieplej plus 3 w Koszalinie i Gdańsku. Deszcz i deszcz ze śniegiem prognozowany jest w północnej połowie kraju, a nowy rok będzie ciepły. Na Pomorzu i zachodnim Pomorzu nawet 6 stopni. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy top wszechczasów to dla mnie tradycyjny początek nowego roku. Fajna radiowa przygoda.

alive. Just two kindred spirits taking time to surrender to their sweet romance. Piękna płyta, strona B, utwór pierwszy So Emotional i Lala Hathaway oraz oczywiście Miles Davis. Rubber Band to jedne z lepiej zainwestowanych przeze mnie pieniędzy w 2019 roku, album winylowy Milesa Davisa z nowymi nagraniami. Wszystkiego najlepszego na nowy rok. Cóż panu życzyć? Zdrowia przede wszystkim, żeby pan miał zdrowie chodzić po największych sklepach płytowych na świecie. Pieniędzy, żeby pan miał dużo, żeby te kupić te płyty. Resztę szczęśliwego życia musi pan sobie zorganizować sam. Czego panu życzę? Pan Paweł. Dziękujemy bardzo, panie Pawle. To są bardzo piękne życzenia. Naprawdę bardzo piękne i takie od serca. Teraz kolejny artysta, który rządził absolutnie w 2019, przede wszystkim w serwisach streamingowych. When did you get like this? Least you could have done is gonna give me a warning. I don't regret like this. So I'll be right there when you wake up in the morning saying, this just played my style. You can't say you're happy either. You don't even smile. We are stand you. Wish I had the courage to say everything I planned to. My girlfriend, call herself my girlfriend. Tell me that we supposed to be together till the world end, but I don't really feel that. I just really wanna turn the wheels back. Yeah, you wore your sweaters and your heels back. Convince you the time will heal that. You look for reasons for us to argue. I swear every time I call you, just tell me how I don't call you. Why you do that? Drake, król serwisów streamingowych, najczęściej odsłuchiwany w tychże artysta na świecie. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które docierają do nas. Przypomnę adres hirek.wrona@polskieradio.pl. hirek.wrona@polskieradio.pl. Teraz płyta, która dla mnie była chyba najważniejsza w tym roku i to z różnych powodów. Ale z jakich to... Powiem Państwu po wysłuchaniu tego nagrania. दिवाली कुछ मरे सहके कुछ लड़े कहके कुछ रहते बहके कभी न जाके कुछ देते धोखा बढ़ते आगे जाके रातों में शहर जगाते हाँ है आंखों में बढ़ना आगे बट पे कर फंड लगते चंद पकड़े गए मंद भरते दंड हाँ गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका ता शहर के गली या गटर देख ले नरक घूम ले सड़क सब है सरस हर कोई दौड़ता भागता पैसा है चाहता कौन सा रास्ता सही है क्या पता घूम के ले धूप के चटके अपने फटके गर्दी में रह दटके वर्दी से रह बचके सुनते ना मर्जी से बढ़ते रहते हैं वट में मुंबई या बम्बई या रंग है भलते पैसा खा के चलाते अकल करते नकल एक जैसी शक्ल पर बोना है असल असल में तू जो कहे मुझे फर्क नहीं मैं तो सरसी लिखूं मैं जब भी बातें सड़की Pytają Państwo, cóż tak fascynującego jest w tym albumie? Począwszy od tytułu More Arriving, czyli więcej przybywających ludzi, po samą postać Saratiego Korwara, który jest bohaterem tego albumu, po teksty MC z Indii, których zaprosił, a którzy opowiadają o różnych miejscach, z którymi są w taki czy w inny sposób związani. Przede wszystkim jednak świetna muzyka i teksty opowiadające o świecie nam bardzo współczesnym. Przede wszystkim tak w skrócie o tym, że ludzie, którzy dzisiaj przebywają z jednego miejsca do drugiego, są traktowani bardzo w sposób bardzo nieufny. Brakuje troszkę w tym współczesnym świecie takiej ludzkiej gościnności. Tylko od razu patrzy się na przybyszy jako na tych, którzy czegoś od nas chcą i chcą nam coś zabrać. Taki ogólny jest przekaz tego albumu. A kim jest Sarati Korwar? Znakomitym perkusistą amerykańskim pochodzenia hinduskiego, który przyjechał do Londynu, wpletł się w tę wspaniałą scenę jazzową londyńską i tam wmieszał się w tę olbrzymią diasporę hinduską, która przecież liczy kilka milionów mieszkańców w Wielkiej Brytanii. Utwór, którego posłuchaliśmy, Mumbai, to w tekst MC Mavaliego, a muzyka oczywiście Saratiego Korwara. Mumbai to nic innego jak tylko nazwa miasta Bombaj w Indiach, wielkiej aglomeracji, która liczy bodajże 23 miliony ludzi i jest o czym opowiadać. I też o tych przybyszach MC Mavali opowiadał. No dobrze, płyta bardzo ważna, bardzo trudna w odbiorze, pełna rytmu i nieprawdopodobnej muzyki. Być może troszkę za bardzo orientalnej dla nas, ale bardzo ją Państwu rekomenduję. Teraz inny człowiek reprezentujący świat jazzu. Thank you. Taylor McFerrin i jego album Love's Last Chance. Taylor, czyli syn wielkiego Bobby'ego McFerrina, nie korzysta ze sławy swojego taty, tylko robi po prostu swoje. Podobnie zresztą jak jego siostra, która zresztą na tym albumie występuje. Piękna płyta, w której słychać wpływy Thundercata i innych muzyków z zachodniej części Stanów Zjednoczonych, czyli z Kalifornii. Taylor McFerrin. Pozostajmy jeszcze w takich klimatach około jazzowo-soulowych. muzyka z wietrznego miasta i do tego nagrywana chyba gdzieś w krainie Wielkich Jezior. Zespół nazywa się Reservoir i pochodzi z Chicago. Człowiekiem, który jest liderem i odpowiada za większość brzmień, czyli jest producentem tego albumu i wymyślił kompozycję, to Will Miller, który przede wszystkim gra na trąbce, ale również fantastycznie obsługuje wszelkiej maści samplery, syntezatory, wurlicer czy fortepian, ale gra również fantastycznie na klasycznych organach B3. Will Miller i Reservoir, to proszę zapamiętać, bo wydaje mi się, że ta grupa, która w większości gra na prawdziwych, żywych instrumentach, jeszcze pokaże, co potrafi na kolejnych wydawnictwach. Ta płyta jest po prostu fantastyczna od początku do końca. Przed nami czas na piosenki moje ulubione z 2019 roku. Shay Liam i mini album Dangerous Voodoo, gościnny udział Badiego. To była piosenka, która rozpoczyna cały cykl utworów przeze mnie bardzo, bardzo lubianych w tym roku. Kolejne nagranie pochodzi z albumu zatytułowanego po prostu Black Pumas, tak jak wykonawca, który jest autorem tegoż utworu. I to dla mnie największe i chyba najmilsze zaskoczenie tego roku. Piosenka Colors. Woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town, in the sky, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them black no more. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, they see them black no more. All my favorite colors. I take them to the other side. Gray clouds or white walls or blue sky, we gon' fly, feel alright. We gon' Bardzo ładna piosenka duetu pochodzącego z Austin w Teksasie, Black Pumas, czyli Eric Bardon i Adrian Quesada. To właśnie ci panowie stworzyli to nagranie. Na ręce pana Andrzeja, który w tej chwili jedzie samochodem i słucha programu Trzeciego Polskiego Radia, składam pozdrowienia dla wszystkich kierowców. Proszę uważać na drogach, zwłaszcza na południu. Podobno troszkę sypnęło śniegiem, jest ślisko i dość niebezpiecznie. Zatem noga z gazu, a spokojnie dojedziemy. Przede mną też dzisiaj wieczorem podróż i to daleko, więc jestem przygotowany na dość trudne warunki atmosferyczne. Kolejna ładna piosenka, która gdzieś tam utknęła mi w głowie, i kolejna bardzo dobra płyta producenta, który moim zdaniem podniósł swój poziom wyjątkowo wysoko w tym roku. Time. Producent ukrywa się pod pseudonimem Zoe, czyli EZO i wykrzyknik. Bet You Wonder to tytuł nagrania. Śpiewała przepięknie Madison McFerrin, czyli siostra Taylora, który również dzisiaj wystąpił. A tytuł płyty Zoe brzmi For Front. Przed nami Anderson .Paak. Nie wiem, czy Państwo zauważyli taki trend w tym roku w muzyce, przede wszystkim w rapie, że wielu raperów mniej troszeczkę mówi, a więcej śpiewa, więcej melodii z soulu wykorzystuje. I tak też jest na albumie Ventura Andersona .Paaka. Tutaj zaśpiewał przepięknie Smokey Robinson. I was insecure. Yes, I was frightened to be myself. Seemed like a distant dream, lost in the crowd. I closed the curtains and I hit my hips and thighs in baggy jeans. But they said, love, don't fail if you try it. I knew in my heart I would succeed. When times get hard, gotta keep on fighting. Yes, they made the best of me. Cause I can rule like a queen, be a superhero, hold my head high to sure. Oh yes, I'm certain. If I'm breaking down, well it don't make me weak. 'Cause I learn how to stop the hurting. Stop the hurting by giving all my love right back to me. Oh, I can rule like a queen, be a superhero. Andrea Triana i album zatytułowany Live in Colors, utwór Woman. Panie Zbyszku, ja tak szybko nie jeżdżę, więc 2.15 troszkę za mało dla mnie. Będę jechał, no może nie dwa razy tyle, ale tak półtora raza tyle. Bardzo Państwu dziękuję za to, że mogłem być w Państwa domach, samochodach i wszędzie, gdzie tylko słuchaliście programu Trzeciego Polskiego Radia w tym roku. Życzę wszystkiego najlepszego na 2020. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie Państwu dziękują za uwagę w audycji Soul Muzyka Duszy. Zapraszam w przyszłym roku, czyli już w styczniu. Na zakończenie Juna, Tyler The Creator i Castaway, album Rush. Hold up, got a minute for me, yeah, I know I just show up. Didn't know I got a call before. Maybe you could spare a minute, sit down. You said I got way too much confidence. Oh. Direction and now I'm flying to the door. Am I being used? Question kinda dumb, it's rhetorical and some at this point I wanna run. I don't need no handout, I'ma cook soul, no, and we'll see how it pan out. Make it too hot, I might have to bring the fan out now to drown you out. I ain't know it could blow that loud, damn. We don't work out, rebellion is on horizon. You don't hear me now, you really don't have horizon. Do we need sirens? 'Cause I need help. If I was a pair of pants, I'd be looking for a belt. 'Cause you always bring me down and I'm looking for an up. So it's gotten to a point where I do this shit myself. Am I being used? Question kinda dumb, it's rhetorical and some at this point I wanna run. Like you're mocking me.